نظر محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوا، دستک دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور چادر میں کچھ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر ہٹا دی اور میں نے دیکھا کہ اس چادر میں حسن و حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لپٹا رکھا تھا۔ جیسے ہی دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ نذرانہ منقبت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ امام عالی مقام میں ملتمس ہوں، ممتاز و محترم سلاقہ حافظ محمد علی سہروردی سے تشریف لائیں اور نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل